ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ತ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಯಥಾ ಮಹಾರಾಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೀತಂ ಪೀತಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಯಥಾ ತದ್ವಲ್ ಲಿಂಗಂ ಆಭಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯೋ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯೋದ್ಭೂತ್ ನ ವಸಿತ ದೇಹ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯೋದ್ಭೂತ ವಾಸನಾ ವಾಸಿತಂ ದೃಶೇ ಯಥಾ ಪೀತಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಪೀತಂ ತದ್ವತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಂ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯ ಉದ್ಭೂತ ವಾಸನಾ ವಾಸಿತಂ ಆಭಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿನ ದೃಶೇಷ ದೃಶೇ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯೋದ್ಭೂತ ವಾಸನಾ ವಾಸಿತಂ ಲಿಂಗಂ ಆಭಾತಿ ಲಿಂಗಂ ಆಭಾತಿ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿನ ಯಾ ದೃಗ್ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ದೃಗ್ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಗ್ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಶ್ವದ್ಭೂತ ವಾಸನಾ ವಾಸಿತಂ ಲಿಂಗಂ ಆಭಾತಿ ಠೀಕ್ ಏಕೆ ಮನೆ ಲಿಂಗಂ ವಾಸನಾ ವಾಸಿತ ದಿಶಾ ವಾಸನಾ ಸೆ ವಿಷಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನಾ ಎಕ್ಸಟಿ ಸಾಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆ ಲಿಂಗಂ ಚಿತ್ತಂ ತಸ್ಯ ತಥಾ ಭಾನೆ ನಿಮಿತ್ತಮಾಹ ಚಿತ್ತ ಹೇ ಲಿಂಗ ಈ ಸಭಾನೆ ಕ್ಯೂ ಹೋತ ಆಸ್ತ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯ ವಾಸನಾ ಸೆ ಯುಕ್ತ ವಾಸನೆ ವಾಸಿತ ಲಿಂಗ ಈ ಸಭಾನ ಹೋತಾ ಯಥಾ ಪಾಂಡ್ವಾವೇಕಂ ಪಾಂಡ್ವಾವಿಕಂ ಪಾಂಡ್ವಾವಿಕಂ ಪಾಂಡ್ವಾವಿಕಂ ಆವಿಕಂ ಅವಿ ಅವರಿತ ಇದಮಿತಿ ಆವಿಕಂ ಪಾಂಡ್ವಾವಿಕಂ ಉನ್ನಾ ಹಾಂ ಪಾನ್ ಹಾಂ ಅವೇರಿದಮಿತಿ ಆವಿಕಂ ಹೋಗ ಭೇಡ ಕೆಲೋ ಮೇ ಆವಿಕಂ ಪಾಂಡು ಆವಿಕಂ ಪಾಂಡುವರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಶುಕ್ಲ ಪಾಂಡುವರ್ಣ ಆವಿಕಂ ಉನ್ನಾಯ ಇತ್ಯರ್ಥಮ ಈಷದಿತಿ ಎದೇತೆ ಪಾಂಡ ಈಷತ್ ಪಾಂಡು ಯಥೋರ್ನಾದಿ ತದ್ವಲಿಂಗಂ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇಂದ್ರಗೋಪೋತಿರಕ್ತಶ್ಚ ಭೃಷಂ ರಕ್ತಂ ಮನಸ್ತಥಾ ಯಥಾ ಉನ್ನಾದಿ ಈಷತ್ ಪಾಂಡು ಪಾಂಡುವನ್ನು ಹೋತಾ ಹೇ ಥೋಡ ಪೀತ ಮಿಶ್ರಿತ ಶುಕ್ಲ ಅವ್ರು ಈಷತ್ ಪಾಂಡು ಕಾನ್ ಸೇ ಪೀತ ಭಾಗ ಕಮ್ ಹೇ ಥೋಡ ಶುಕ್ಲ ಹೇ ಠೀಕ್ ನೀ ಮಾನತೆ ಶಂಖ ಶುಭ ನೀ ಮಾನತೆ ತೊ ಹೇ ಪಾಂಡುವನ್ನು ತ ಹೇ ಕಿಂತು ಎಕದ ಶಂಖ ಶ್ವೇತ ರಹೇಗಾ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲೋಕ ಮೇ ನೀ ಮಾನತೆ ಠೀಕ ಸುನಾ ಹೇ ಹಾಂ ಕಿಂತು ಜೊ ಅಸಲಿ ಭೀ ಕಹೀ ಸಫೇದ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಸಬು ನಕಲಿ ನಹೀ ಹೇ ನಕಲಿ ತೊ ಬನಾ ದೇತೆ ಹೇ ಅದು ಜೊ ತುಮೇ ಥೋಡಾ ಪಿಲಾಪನ್ ತ ರಹತಾ ಹೇ ತೊ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ನಕಲಿ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಬನಾ ಸಕತೆ ಕೇಸರ ಹಾಂ ಕೇಸರ ಲಾಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೇಸರ ಹಾಂ ಹಾಂ आपने क्वेश्चन केसर दिया, कुसुम्भ के साथ थोड़ा मिलता है केसर, इसमें किंतु कुसुम जो फूल दिया वो तो अलग है ना, एक कोई एक अलग विशेष पुष्प को भी कुसुम कहते हैं। हाँ नहीं नहीं, दो प्रकार है ऐसे, प्राण है मुख्य प्राण को भी प्राण कहते हैं, सब को भी प्राण कहते हैं। एक कुसुम एक है, सब कुसुम को तो कुसुम कहते हैं, हाँ एक एक विशेष कोई कुसुम नाम उसका है नाम, तो वो तो है किंतु केसर केसर जो है वो क्या पुष्प का है वो, वो सुना था अभी याद नहीं, केसर कोई फूल के फूल का है, कश्मीर में है केसर होता है, उसका पेड़ भी कहलाते हैं, उसका फूल ही होगा, फूल में कुछ हो निकलता है या कुछ या पत्ते पता नहीं, हाँ छोटा तो है खेती करते उसका लगाते छोटा होता है तो उसका फूल ही होता होगा, उसको काट करके बनाते हैं। और कश्मीर में उधर कहीं केसर होता है, और मक्का जो मकाई में धागा पीछे रहता ना उसके भी टुकड़ा टुकड़ा काट करके रंग दे करके केसर बना देते हैं, केसर बनाए मतलब केसर कर बिक्री करते हैं, हाँ ना रंग भी दे देते हैं, हाँ उसमें तो कुछ कर लो नहीं, ऐसे काट के उसमें रंग दे कर इसे रखते हैं, वहाँ जा बिक्री कर दिखाते देखो पानी डाल कर देखा हाथ देखें देखो लाल होता है केसर, थोड़ी केसर क्या ही मिला होगा किसान नहीं होगा, नकली बिक्री करते हैं, हाँ गेरू बनाते भी रंग दे करके कलर दे कर गेरू बनाते हैं, आता है उसके तो आएगा, किंतु मक्का के जो धागा उसमें रंग का आता है रंग नहीं आएगा, उसमें रंग दे देंगे तो रंग आएगा, हाँ वो तो ऐसे ही केसर बिक्री करते। तो कुसुम ये हो गया, ईषत पांडु यथोनादि तत्वलिंग इंद्र को अतिरिक्त अतिरक्त भृषम रक्तम तथा मानवीय से रक्त आसक्त रक्त हो जाता है, आदिपद न कम्बल उन्ना नाम यथे इंद्र गोप इतिहास अर्थ में इंद्र, इसलिए इंद्र गोप दृष्टान्त से कुसुम्भ चला गया, कुसुम्भ चला गया तो इसलिए महारजत का अर्थ कुसुम नहीं लेना, महारजत का अर्थ कुसुम भी है किंतु कुसुम नहीं लेकर के महारजना महारजना हरिद्रा लेना है ये कहा था, तो उसी से लगता है कुसुम लाल होता है, इंद्र का प्रतिष्ठान दे कुसुम चला गया, वासना वैचित्र्य मनसी किं कारण, मनसी वासना वैचित्र किं कारण, मन में वासना विचित्र होते उसके कारण क्या इत्युक्ते गुण वैचित्र्यम इति आह, गुण वैचित्र वासना वैचित्र्यम रजस रजस क्वचिद उद्रेक तमस क्वचिद इष्यते सत्वस्यापि तथोत्कर्ष कुतश्चिदुपजायते, रजस क्वचिद उद्रेक क्वचि तमस इष्यते उद्रेक तथा सत्वस्यापि उद्रेक कुतश्चित् उपजायते कुतश्चित् निमित्ता जायते, क्वचिदिति गुण उत्कट्य निमित्त विषयोक्ति, क्वचिदिति गुण उत्कट्य निमित्त, गुणोत्कट्य निमित्त है विषय, कश्चित् विषय से गुण उत्कट गुण विषय होने से कहीं उद्रेक होता है, नहीं मन में वासना है, वासना में विभिन्न प्रकार उत्कट हुआ विषय जो ग्रहण करता है, विषय में जैसा है वासना ऐसे होगी, विषय के अनुसार वासना, हाँ मन में गुण अधिक हुआ, मन में गुण वासना नहीं गुण का कारण नहीं, गुण तो कारण है वासना का, गुण का कारण वासना नहीं। वासना कौन सी वासना लेना है, वो किसी किसी विषय में कभी कभी वासना उत्कट होता है। मन में वासना विचित्र क्यों होता है, तो मन में गुण के कारण मतलब गुण से वासना अधिक होता है। सत्व रज सत्वरजतम गुण लेना, विषय गुण नहीं। यहाँ जो गुणोत्कट्य निमित्तम निमित्त विषयोक्ति दिया है, उत्कट गुणोत्कट्य से निमित्तम, इसमें समास कैसे देखो, क्वचिदिति गुणोत्कट्य निमित्त विषयोक्ति दिया है। क्वचिदिति पदेन कथन है, क्वचिदिति उक्ति गुणोत्कट्य निमित्त विषय, गुणोत्कट्य से निमित्तम, गुण उत्कट होने का निमित्त बताया। औत्कट्य से निमित्तम क्या होगा, तदात्मकस्य अर्थस्य निमित्तम, औत्कट्य से निमित्तम ये नमे अलग से लिखा है। ये गुणोत्कट्य निमित्त विषय उक्ति है ना, उसका समास कैसे, गुणोत्कट्य निमित्त विषयस्य कथनम, निमित्त ही विषय है। औत्कट्य से निमित्तम, गुण में औत्कट्य हुआ निमित्त का विषय। क्वचिद इति क्वचिद क्वचिद इति पदेन कथन, क्वचिद इति उक्ति क्वचिद पद से अर्थ से कथनम, विषय का कथन, गुणोत्कट निमित्त विषय से कथनम, विषय से उक्ति। जो टीका में पाठ है गुणोत्कट निमित्त विषय उक्ति, गुणोत्कट निमित्त से विषय से उक्ति, विषय से कथन, क्वचिद इति पदेन कथनम, औत्कट से निमित्त निमित्तम विषय निमित्त हो गया विषय, औत्कट का निमित्त हो गया विषय, और निमित्तात्मक अर्थस्य विषयस्य उक्ति क्वचिदिति पदेन कथन। तो औत्कट का निमित्त कौन हुआ, विषय हुआ, गुण उत्कट का निमित्त हो गया विषय, विषय शब्द क्वचिद क्वचिद क्वचिद विषय, किस विषय के कारण किस गुण उत्कट हो जाता है, विषय को देख करके गुण अधिक होकर के मन में वासना, विषय को देख करके विषय के कारण मन में उसका उत्कटन हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट कोई कभी होता है, वो सब संबंध है। विषय को देख करके अंतकरण में गुण सत्व गुण, विषय को देख कर क्रोध आदि कभी होता है, उसमें आसक्त तो होता है। किसका कारण, नहीं नहीं वासना गुण के ज्ञान का कारण, गुण के ज्ञान का कारण वासना, सत्व रजतम, हाँ वासना मतलब संस्कार या इच्छा, नहीं वो तो अलग है, वस्तु समान रहते हैं गुण होता है अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा वो अलग है, किंतु विषय में कुछ है तारतम्य है, विषय में तारतम्य के बिना जो एक ही विषय में अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, वो समान विषय होने पर भी अलग अलग होता है, वो तो अपने अपने किसके प्रति कई भावना, किंतु सामान्य विषय में किस विषय इष्ट किस अनिष्ट, किसको देखने से रजोगुण बढ़ जाता है, किसमें सत्वगुण बढ़ जाता है, विषय में कुछ तारतम्य, वो निमित्त हो गया, उस निमित्त के कारण मन में वासना वैचित्र होता है, स्वाभाविक है, सामान्य है। विषय को देखकर किसी विषय को देखकर हर्ष होता है, किसको देखकर क्रोध होता है, किसको दुख होता है, वो गुण के औत्कट का निमित्त हो गया विषय दिया, कहीं कहीं कोई गुण बढ़ जाता है, इससे मन में वासना वैचित्र होता है। प्रति विषय गुणानाम उत्कर्ष निकर्षत्व किम निमित्तम, प्रत्येक विषय में गुण उत्कर्ष निकर्ष होता है, गुण में उत्कर्ष निकर्ष, इसमें क्या निकर्ष वाह वाह का अर्थ च निकर्ष च किम निमित्त आशंक्य, त तद वैचित्र्यम अनुद्य तद वैचित्र गुण वैचित्र्यम अनुद्य तन्निमित्तमः उत्कर्ष अपकर्ष निमित्तमः तद वैचित्र में तो गुण वैचित्र का अनुवाद करके उत्कर्ष निकर्ष का निमित्त कहते भी क्वचित इति क्वचिदेक प्रधानत्वं कस्मिंश्चित् विषये द्वयोः त्रयाणामपि च अन्यत्र ज्ञानकर्मादिचित्रतः क्वचित् एकस्य प्रधानत्वम् एक प्रधान हो जाएगा और दोनों गुण हो जाएंगे कस्मिंश्चित् विषये द्वयोः प्रधानत्वम् अन्यत्र त्रयाणामपि प्रधान अन्यत्र सत्र तीनों गुण प्रधान कहेंगे अधिक हो जाएंगे ज्ञान कर्मादि चित्रतः ज्ञान कर्म रागादि से ठीक है मिंदिया आदिपदेन रागादि ज्ञान संस्कार वासना कर्म आदि से रागादि इससे किसी विषय में कोई प्रधान कोई गुण हो जाता है गुण वैचित्र वासना वैचित्र मुक्तिया उक्त्वा यथा अग्नि अर्चित्यस्य अर्थः अग्नि अर्चि जैसे बताया मंत्र में अग्नि रीति अग्नेरर्चिर्यथा भास्वत् सत्वोत्कर्षा तथा मनः पुण्डरीकं यथा शुक्लं सौम्यम् आह्लादकृत् तथा अग्निरर्चि यथा भास्वत अग्निरर्चि यथा भास्वत है और सत्वोत्कर्षात तथा मन हो जाए पुंडरिकम यथा शुक्लम शुक्ल इसे मन में शुक्ल हो जाएगा सौम्यम आह्लाद कृता था सत्वगुण सौम्य है आह्लाद करने वाला सुख यथा पुंडरिकम इत्यस्य अर्थः पुंडरिकम यथा शुक्लम तथा आह्लादकृत सौम्यम तथा मन से शुक्ल होता है यथा सकृत विद्युत विद्युत इत्यादि विभजते सकृत विद्युत यथा अन्यत यथा अत्यंतं घनध्वान्तापनोदकृत अतीव भास्वरा अस्माकं चक्षुर्मुट सकृदुद्गता यथा अत्यंत सकृद विद्युत अत्यंत घनध्वान्त अपनोदकृत घन अंधकार को नष्ट करने वाला विद्युत कभी बिजली होने पर अतीव भास्वर भास्वरा विद्युत लिंग अतीव भास्वरा अस्माकम चक्षुर्मुठ चक्षु को मुस्नाति चक्षुर्मुठ चक्षु से दिखता नहीं इतने प्रकाश होने पर सकृत उद्गता एक बार उत्पन्न हुई बिजली अत्यंत भास्वर है अंधकार नष्ट कर दे और चक्षुर्मुठ चक्षुर्मुस्नाति चक्षुर्मुठ चक्षुष्व अस्मदीयस्य तद विषय प्रवृत्ति मुस्नाति चक्षु के विषय जब विषय का ग्रहण नहीं होता है विषय में प्रवृत्ति चक्षु की प्रवृत्ति को मुस्नाति कहते प्रतिबंधनाति सत्य ये है प्रतिबंध कहते विषय ग्रहण नहीं कर पाते चक्षु के द्वारा तथा ज्ञान प्रकाश अतिशय अपेक्षा कस्यचित् वासना सकृदेव सर्वतः प्रद्योतमाना उद्गच्छति इति दार्शनिक सौ कोई ज्ञान प्रकाश अतिशय होने पर किसकी वासना एक बार सर्वत्र प्रकाशमान हो जाती है सकृत उद्गता एक बार प्रकट होने पर अंत्यवासना विशिष्ट सूत्रोपास्ति विद्यार्थम तस्य स्तुतिम चिकीर्षु आह अंत्यवासना सकृत विद्युत यदि भाष्य रूप ऐसे प्रकाश वाले सूत्र हिरण्यगर्भ उसके उपासना के लिए विधान के लिए उसकी स्तुति करना चाहते हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भतत्त्वस्य जायमानस्य केशवात् विद्युत्वत् प्रतते रूपम् किल तस्य महात्मनः। केशवाद जायमानस्य हिरण्यगर्भतत्त्वस्य तस्य महात्मनः हिरण्यगर्भतत्त्वस्य विद्युत्वत् रूपं किलं प्रथते। विद्युत प्रकाश हिरण्यगर्भ का प्रकाश तस्य परस्मात् जायमानत्वं भास्तरत्वं च श्रुतिस्मृति प्रसिद्धमिति वक्तुं किल प्रसिद्ध किल परमात्मा सुत्पन्न और प्रकाश रूप है। उक्त वासना विशिष्ट सूत्रोपास्ति वदन सकृत इत्यादि फलोक्ति व्याकरोति। वासना विशिष्ट सूत्रोपास्ति कहते फल अतो नैव रूपेण य उपास्ते दिवानिशम् सर्वांधकार हन्तिरीव विद्युतं श्री सदाश्रयेत्। तो अन्य नैव रूपेण दिवांधकार हंत्री य दिवानिशम् उपास्ते सर्वांधकार हंत्रीव तं श्री सदा आश्रयेत। विद्युत तं श्री सदा सर्वांधकार हंत्री विद्युतिव तं श्री ही सदा आश्रयेत। ऐसे अंधकार हंत्री विद्युत के समान इसी रूप से उपासना स्नान करता है हिरण्यगर्भ का तो सदा उसके श्री का आश्रय होता है श्री को प्राप्त करता है। उक्त हिरण्यगर्भ से उपास्त्यर्हत्वम अतः उपास्य के योग्य उपास्तो विशेषणत्र विवक्षया दिवानिशम विशेष आदर नैरंतर आदि विशेषणत्र दीर्घ काल आदर नैरंतर दिवानिशम दृष्टम उपास्ति फलम अदृष्टम तु उपास्ति फल दृष्टते बता देश श्री क्या प्राप्त करता है अदृष्टते तम यथा यथा उपस्थित अदय होती शास्त्रीय फल है हिरण्यगर्भ फल रूप प्राप्ति। परिमित दृष्टान्त उक्त्या वासनानामपि परिमितत्वं दृष्टान्त दाष्टान्तिको साम्याद् इति आशंका। कुछ थोड़े दृष्टान्त दिया तो वासना भी इस प्रकार सीमित होंगे इतना नहीं। नादिर्न मध्यम नैवान्तो नेयता विद्यते यतः अनंतकल्पोपचयाद् वासनानामुदाहृते। अनंतकल्पोपचयाद् वासनानाम् आदिर्नास्ति मध्यम अंतो नास्ति यथा नास्ति यथा उदाहरण कुछ दे दिया। अच्छा आगे शुरू कहें महारजन मित्यादिर् नत्वि यत्ता विवक्षिता प्रकार दर्शनायैव तेनो उदाहृतिरिष्यते। तो पूर्व श्लोक में जाया उदाहृति महाराजन इत्यादि न तो यत्ता विवक्षिता यत्ता विवक्षण है ये दृष्टान्त कुछ दे दिया प्रकार दर्शनाय दर्शन तेन प्रकार दर्शनाय एव उदाहृति श्यते इस प्रकार दिखाने के लिए। निषेध चतुष्टय हेतु यतः यतः ये नहीं आगे ये 68 हो गया यतः आदिर मध्य अंत यत चार क्या निषेध किया, चार जो निषेध किया उसका हेतु कर यतः अनंत कल्प उपचार वासना वासना नाम अनंत कल्प उपचार अनंत कल्प उपचय से अनंत कल्प से उपचय होने से ना आदि है ना मध्य चार निषेध का हेतु हो गया यत से आरंभ हुआ निषेध चतुर्थ हेतु यत ही यत आदि हेतु है तस्व व्याख्यानम यत अनंत कल्प यत तस्व व्याख्यानम अनंत अनंत कल्प वासना नाम अनंत कल्प उपचयात नहीं ये तो चारिका हेतु हो गया यत इत्यादि हेतु हो गया यत खाली यत कह दिया यस्मात् कारणात् के क्या कारण है उसका वासना नाम अनंत कल्प उपचयात हेतु व्याख्यान हो गया किमिति तरह दृष्टान्त उपादानम तो दो चार दृष्टान्त क्यों दिया इतिहास के उपलक्षण थे ना उदाहरते ही महाराजन इत्यादि दृष्टान्त न तो यता वासनानाम यता प्रदर्शनम न उदाहरण फलम चेत किन तरी तत्फलम इतिहास कहते प्रकार प्रदर्शन आया प्रकार दर्शन आया यत्ता संभव तत्सदात यता असंभव अवग्रह उसमें है क्या यताया असंभवात प्रकार प्रदर्शनाय आ शिशुब्राह्मणाद आच आदेशाद वृत्तम संकीर्त्य प्रथमांत सत्य शब्द व्याख्यानाय उत्तर वाक्य में त्याह शिशु ब्राह्मण से लेकर के आच आदेश नेत नीति आदेश पर्यंत कथन किया सत्य से सत्य में जो प्रथमांत सत्य शब्द व्याख्यान के लिए उत्तर वाक्य निश्चेषम निश्चेषमेव सत्यस्य रूपं व्याख्याय साम्प्रतम परमार्थ सत्य याथात्म्य निर्देशाय प्रयत्यते एवं सत्य से निश्चय से रूपम व्याख्या है सत्यंत सत्य से साम्प्रतम परमार्थ सत्य यथात्म निर्देशाय प्रयत्यते एक पदद्वयम् आकांक्षां पुराण व्याकरोति मंत्र अथ इसमें मंत्र में क्या महाराजन इत्यादि होने के बाद उसी मंत्र में आया हाँ य एवं वेद अथात् आदेश श्री अस्य श्री भवति य एवं वेद यहाँ तक हो गया आगे अथात आदेश नेति नेति थी जो अथात ये दोनों का पदद्वय होगा पदद्वयम् आकांक्षा पूर्ण व्याख्यात यत यतो व्याख्यातम अखिलम मूर्ता मूर्तादि वस्तुतः आदेशोनन्तरं तस्य क्रियते नन्यमानिनः अथात ये दो पद है अथात आदेशो नेति नीति आई है मंत्र में अथ और अत ये दो पद का अर्थ अथ का तो अनंतर है अतः अतः क्यों यतः से यतो मूर्ता मूर्तादि वस्तु अखिलम व्याख्यातम अखिल मूर्ता मूर्तादि वस्तु व्याख्यातम अतः अतः आदेश अथ का अर्थ अनंतर अनंतरम आदेश अतः अतः का अर्थ कर दिया मूर्ता मूर्तादि अखिलम व्याख्यातम षष्ट्यंत सत्य सत्य का अर्थ अतः आदेश अनंतरम तस्य क्रियते प्रथमांत सत्य शोध का अनन्य माने न अन्य मान जिसका है ही न अन्य प्रमाण नहीं अन्य मान मत अन्य मानी न अन्य मानी तो अनन्य माने न अन्य प्रमाण रही तस्य टिप्पणी दे दे अनन उपदेशात्रित प्रमाण अगोचर से ब्रह्म का प्रथमांत सत्य का टीका में प्रत्यक्ष दिना प्रत्यक्षादिना भी तत्सिद्धे शुक्रत्वात् किम आदेश है न आदेश कहते हैं इसको दूसरा प्रमाण ही नहीं अनन्य माने ना किम अपेक्षा आदेशस्य अनंतरम अथ गाथ अनंतर हुआ अनंतर किसकी अपेक्षा तदा जो मूर्तामूर्त निर्देश मूर्तामूर्त स्वभावस्य सत्यस्य आविष्कृते रथ ब्रह्मातिरेकतो नान्यद् यतो वस्त्वविशिष्यते आदेशो ब्रह्मणो तोयं निरादेशस्य भण्यते अतिमानाभिधानस्य प्रत्यगमात्राद्वयात्मनः मूर्तामृत स्वभावस्य सत्यस्य आविष्कृते सत्य जो सत्य से सत्यम मूर्तामृत स्वभाव सत्य का प्रकट हो गया अतः यतो ब्रह्मात्रेकतो वस्तु नावशिष्यते मूर्तामृत सत्य षष्ठन जाने के बाद और ब्रह्मात्रेक कोई वस्तु नहीं है अतः ब्रह्मणो अयम आदेश निरादेशस्य ब्रह्मण अयम आदेश भण्यते ब्रह्म का विशेषण है अतिमानाभिधानस्य मान अभिधान को अतिक्रम करने प्रत्ययमात्रस्य अद्वयात्मन प्रत्ययमात्र अद्वयात्मन अतिमानाभिधानस्य प्रमाण वाचक रहितस्य निरादेशस्य ब्रह्मणो आदेश भण्यते कहते उत सत्य व्याख्यानानन्तरं ब्रह्मेव कुत निर्दिदीक्षते तत्र ब्रह्म अतिरिक्त कोया हुए नहीं आदेश अपेक्षा तस्य दर्शयति निरादेशस्य उसका आदेश नहीं हुआ आदेशांतर शून्य ब्रह्म इत्यत्र हेतुमः अन्य कोई आदेश उसका है नहीं अतिमानाभिधान प्रमाण मान अभिधान को अतिक्रमे वर्तते तस्य वाङ्मन साति तत् हेतुमः प्रत्येक मात्र अद्वयात्मे वाङ्मन साति तत् अथात शब्दो व्याख्याय अथात शब्द हो गया अर्थात आदेशो आदेश शब्दार्थमः आदेशः कर्मणि आदेशो ब्रह्मणो नहीं पंचस्तरे कर्मणि कर्मण्यादेश शब्दोऽयं यदि वा करणे भवेत् आदिष्टिरथवा आदेशो नेति नेति तद्वयात्मनः अयम आदेश शब्द कर्मणि अथवा कर्णे भवेत् आदिश्यते इति आदेश अतः आदिश्यते अनेन इति आदेश आदिष्टि अथवा आदेश आदिष्टि अथवा आदेश आदेश कहेंगे तो एक कर्म एक कारण है आदिष्टि शब्द तीन प्रत्यय घय प्रत्यय तो प्रथम को कर्ण लेना कर्म लेना पड़ेगा क्योंकि कर्मणि अथवा कर्ण नेत नीति अद्वयात्मना आदेश आदिश्यते इति आदेश कहें तो ये आदेश है नेत नीति और इसी वाक्य के द्वारा आदेश किया जाता है पंचस्तरी आदिश्यते इति व्युत्पत्तिया ब्रह्म आदिश्यते अनेन इति दूसरे व्युत्पत्ति करण में शब्द वा आदिष्टि रीति व्युत्पत्तिया ज्ञानम व आदेश इत्यर्थ आदिश्यते अनेन आदिश्यते इति व्युत्पत्तिया ब्रह्म आदिश्यते अनेन इति व्युत्पत्तिया शब्द अच्छा आदिश्यते इति आदेश हो गया ब्रह्म और आदिश्य तो अन्य नहीं थे कहेंगे तो आदेश कौन होगा शब्द शब्द तो एक हो गया कर्म कहेंगे तो ब्रह्म और कर्ण कहेंगे तो शब्द आदिश्य व्युत्पत्तिया ब्रह्म आदिश्य तो अन्य नहीं व्युत्पत्तिया शब्द व आदिष्टि व्युत्पत्तिया ज्ञानम व आदेश इत्यर्थ भावार्थ में भाव के लिए कहा क्या? दो ही कर्मणि आदेश शब्द यदि कर्ण भवित आदिष्टि अथवा आदेश होने थे तो भाव में भी रहे आदिष्टित हो गया दोनों के लिए। आदिष्टि शब्द आदेश अयम आदेश शब्द कर्मणि अथवा करणे हाँ कर्मणि अथवा करणे आदेश शब्द कर्मणि अथवा करणे आदिष्टि हो गया आदिश्यते अनेन अथवा आदिश्यते इति आदिष्टि आदिष्टि तक दो दोनों आ गया अथवा आदेश हो भाव में आदिष्टि में बा कहाँ है अथवा हो गया अथवा को छोड़ दो पहले आदिष्टि तक ले लो आदेश शब्द एवं कर्मणि यदि वा करणे आदिष्टि कैसे हुआ आदिश्यते इति आदिष्टि आदिश्यते अनेन इति आदिष्टि ये टीका के अनुसार आदिश्यते इति व्युत्पत्तिया ब्रह्म आदिश्यते इति व्युत्पत्तिया शब्दो वा आदिष्टि वा आदिष्टि इति व्युत्पत्तिया ज्ञानम वा अच्छा आदिष्टि आदिष्टि से लेकर तृतीया आदिष्टि अथवा हाँ ठीक है आदिष्टि आदेश तो आदिष्टि से तृतीया ठीक है पहले आदिश्य आदेश एवं शब्द कर्मणि वा करणे वा तो दो हो गया अथवा आदिष्टि आदेश आदेश आदिष्टि आदेश आदिष्टि मतलब भाव में नेति नेति अध्यात्म तृतीय हो गया नहीं शब्द और ब्रह्म दो हो गया और बाकी तो आदेश शब्द कहेंगे आदेश कहेंगे ना ज्ञान कहेंगे तो वो उपदेश नहीं हुआ खाली स्वयं जो ज्ञान मतलब स्वयं ज्ञान ज्ञान का कथन उसके देखो आदेश दे आदेश किया आदेश क्या तो भाव है आदिश्यते द्वित्वतः ब्रह्म आदिश्यते द्वित्वतः शब्द वा आदिश्य आदिश्य द्वित्वतः ज्ञान वा इतने तीन हो गया आदेश अभी उसके बाद अर्थ देखो ननु कर्म भाव व्युत्पत्ति न युक्ते कर्मणि आदेश ब्रह्म और भाव व्युत्पत्ति ज्ञान नहीं थे ज्ञान कहाँ आया था हाँ हाँ आदेश व्युत्पत्ति ज्ञान व आदेश तो कर्म भाव व्युत्पत्ति ब्रह्म और ज्ञान लेने के ठीक नहीं आदेशम आरभ्य नेत नेति शब्द द्वय उपादानात अथा तो आदेश आगे नेत नेति कहा कर्णपक्षे तो शब्दद्वयम् आदेश आदेश न च तेन ब्रह्म शक्यम आदेशु तस्य तदवाचकत्वात् इति संकते अभी कर्म भाव व्युत्पत्ति दोनों ठीक नहीं दोनों के पर आदेश आरभ्य नेति नीति शब्दद्वय कथन किया तो नेति नीति जो शब्द है आदेश ये तो ब्रह्म नहीं है और ज्ञान भी नहीं है दो शब्द दिया प्रथम व्याख्यान के अनुसार क्या होगा ब्रह्म और तृतीय व्याख्यान के अनुसार ज्ञान किंतु अथा तो आदेश कहने के बाद क्या दिखता है आदेश नेति नेति शब्द नेति नेति शब्द जो दिया ना तो ये ब्रह्म है ना तो कर्म है इसलिए ये दोनों नहीं होना चाहिए और कर्ण पक्ष मानेंगे मानेंगे तो आदिश्यत इति अनेन आदेश तो शब्दद्वय आदेश हो शब्दद्वय आदेश हो जाएगा आदिश्य तो अन्य नहीं थे आदेश दो शब्द के द्वारा अब किंतु दो शब्द तो हो गया आदिश्य तो अन्य न चेन ब्रह्म सक्यम आदिष्ट नेत नेति शब्द के द्वारा ब्रह्म का आदेश कैसे करेंगे शब्द द्वय तो हो गया आदिश्य तो अन्य नहीं थी शब्द द्वय आदेश हो जाएगा शब्द द्वय तो आदेश हो गया किंतु दो शब्द के द्वारा ब्रह्म का आदेश कैसे करेंगे तस्य शब्द से तद अवाचकत्वाद ब्रह्मण अवाचकत्वाद इति संकते, ब्रह्म का वाचक ही नहीं है। अभी तीनों का स्पष्ट करेंगे कैसे। पहले कर्म और भाव दोनों नहीं होगा, कर्ण हो सकता था, हो सकता आदिश्यते अनेन, किंतु नेति नेति दो शब्द के द्वारा कैसे ब्रह्म का आदेश होगा। तो आवाज उसका वाचक नहीं, वाचक शब्द से उसका आदेश किया जाएगा। नेति नेति नेति इति शब्दाभ्याम सत्यस्य ब्रह्मण कथम प्रमाणगोचरातीतम् तत्त्वं स्यान्निर्दिदीक्षत निर्दिदीक्षितम्। नेति नेति इति शब्दाभ्याम कथम सत्यस्य ब्रह्मणः प्रमाणगोचरातीतं तत्त्वं निर्दिदीक्षितं स्यात्। तो ये तत्व का इस शब्द से कैसे निर्देश होगा। कर्ण पक्ष में शंका है। ने शब्दाभ्याम सत्य ब्रह्म का जो तत्व स्वरूप प्रमाणगोचरातीत तत्व, उसका निर्देश करना कैसे इष्ट होगा। शब्दद्वयम् अवाचकमपि ब्रह्मादि निमित्तम् इति उच्यमानम् अतिसूक्ष्मत्वात् अवहितेन श्रोतव्यम् इति आह। नेति नेति शब्द तो वाचक नहीं है, तो भी ब्रह्म ज्ञान का निमित्त है। ब्रह्मादि निमित्तम् इति उच्यमानम्, ब्रह्म का वाचक शब्द नहीं, ब्रह्मादि का ज्ञान का निमित्त। अतिसूक्ष्मत्वात् तद अवहितेन श्रोत, शृणु शृणु सर्वं तद ज्ञान समुत्थस्य निषेधतः प्रत्येक मात्रैक रूपेण तदबोध निराकृते सर्वं तदज्ञान समुत्थस्य अज्ञान समुत्थस्य निषेधेन तदवबोध निराकृते प्रत्येक मात्रैक रूपेण। आगे के साथ संबंध है, श्लोक के साथ नहीं, किंतु सर्वम का अन्वय तदज्ञान। शृणु सर्वम, सर्वम शृणु, शृणु सर्वम कहते हैं हम पराकाष्ठा में देते मृत से सर्वम क्रिया विशेषण करेंगे तो होगा। हाँ क्रिया विशेषण करेंगे ना तो श्रेणु सर्वम अच्छा श्रेणु तदेव संक्षिप तद ज्ञान, तद ज्ञान से हो गया तो सर्वम श्रेणु सर्वम सबका उत्तर ले लो तो क्या होता है देखो। प्रतिची अध्यस्त अविद्या तजन तज निराश द्वारा दि हेतु शब्द द्वयम् तद अज्ञान समुद्र से निषेधत सर्वम निषेध्यम कांदिया तदंतर्वर्ती सर्व निषेध मित्र। अच्छा देखो अभी पहले श्रेणु तदेव संख्या तद ज्ञान प्रतिचि अध्यस्ता अविद्या तजन तज निराश द्वारा दि हेतु शब्दद्वय मित्यर्थ तद अज्ञान समुद्र से निषेधत अज्ञान समुद्र का सब निषेध हो जाएगा। निषेध होने से नेति नेति शब्द देव उसका ज्ञान हेतु इतने से हुआ। तद अज्ञान समुद्र से निषेधत अज्ञान ज निराश के हंसे द्वारा दि हेतु न प्रतीच मूर्तादि निषेध हो अन्य चेत मूर्त अमृत का निषेध प्रत्यात्म से यदि भिन्न होगा अद्वयहानि निषेध प्रत्यात्म से भिन्न होता अद्वयहानि अन्यथा तस्यापि अभाव रूपता नहीं तो प्रत्येक मात्रा भी निषेध रूप अभाव रूप हो जाएगा। इति शंका होने से प्रश्न यहाँ नेत्या यहाँ प्रश्न चिन्ह कर देने से यहाँ तो शंका है तस्यापि अभाव रूपता प्रतीच निषेध रूप हो जाए नेत्या प्रत्येक मात्रिक रूपेण तदवध निराकृति अज्ञान का निराकरण होता प्रत्येक मात्र एक रूपेण एक रूप स्वरूप से तो अधिष्ठान अवशेष है प्रत्येक मात्र एक रूपेण रहा इसलिए अभाव रूप में निषेध भी प्रत्येक मात्र है स्वाज्ञान तत्कार्य ध्वस्ते है स्वमात्रत्व न अवस्थानात् प्रत्येक मात्र अवस्थान हो कुत सद्वैतम कुत वा प्रतीच अभावता निषेध से तत्प्रवेशात निषेध से तस्मिन् तत्प्रवेशात प्रतीचंतर्भावात निषेधी तत्प्रवेशात तस्मिन् प्रवेश प्रति प्रत्यात्म में अंतर्भूत हो जाएगा निषेधेन आत्मन सद्वैत अभावे भी तस्य सप्रतीकत्वात् किं तद् इति आशंक्य निषेधेन आत्मन सद्वैत निषेध के निषेध से आत्मा सद्वैत नहीं होगा क्योंकि निषेध तो सप्रतीक है निषेध से सप्रतीकत्वात् किं तद् वो निषेध किया है सप्रतीक किया है इति आशंक्य भर्तृप्रपंचमत्तम अदृष्टतया पूर्वोक्तम स्मारयति प्रथम अदुष्टतया भक्तृपंचमतम अदुष्टतया दोषरहित्व स्मारयति अमूर्तस्य इति अमूर्तस्य परा काष्ठा निष्ठा अमूर्तस्य परा निष्ठा कारणात्मा पुरोदितः मूर्तस्य च तथा पृथ्वी मध्य संकीर्णता तयो ये भर्तृभाव जी में आया था अमृत का परानिष्ठा है अव्याकृत अमृत है और मूर्त पराष्ठा है पृथ्वी और मध्य में दोनों अमूर्त अमृत का संकीर्ण है अमूर्त से यद्वा निषेधेन सद्वैत अभावे भी निषेध से सद्वैन होने पर भी मूल कारण आदि ना तत्तादवस्थ्यम निषेध से सद्वैन होने पर मूल कारण जो अव्याकृत उससे थे तत् सद्वैतम तादवस्थ्यम आशंक्य तस्य निषेध्यत्वात्मैव सारे पदार्थ निषेध है इत्या अमृतस्य च परानिष्ठा अमृतस्य च अच्छा नहीं कौन सा श्लोक अच्छा ये और आगे श्लोक है ना हो गया हाँ अमृतस्य ये तो हाँ हाँ वही वही श्लोक अमृतस्य परानिष्ठा मूर्तस्य च तथा प्रति तय मध्य संख्या मूल कारणम अंत्यकार्यम तदंतर्वृत्ति सर्व निषेध्यमित्यर्थ अमूर्तस्य परानिष्ठा कारणात्मा मूर्त जो पहले कहा मूर्तस्य परानिष्ठा कहा तव संकीर्णता जो कही गई तस्य निषेध्यत्वात्मैव ये सब निषेध्य है मूल कारणम अंत्यकार्यम तदंतर्वृत्ति सर्व निषेध्यमित्यर्थ हाँ तो इसी में जो द्वितीय श्लोक में द्वितीय आया ये अमूर्तस्य परानिष्ठा कारणात्मा और मूर्तस्य परानिष्ठा पृथ्वी ये पुरोहित मध्य संकीर्ण तय संकीर्णता ये सब निषेध्य सर्वम निषेध्यम तो पूर्व श्लोक में सर्वम के साथ अन्य करके व्याख्या कर सकते श्रीनु सर्वम कहते अज्ञान समुत्तस्य हाँ दोनों लिया सबका निषेध हो जाए अमृत अमृत सब निषेध हो गया ये जो शंका हुई थी निषेध को लेकर के नहीं होगा मूल कारण को लेकर सद्वितीय तो हो तो उसका उत्तर तसर निषेध है तो आप में सब कुछ निषेध है निषेध कौन है अमृत से परानिष्ठादि श्लोक में कह दिया मूल कारणम अंत्य कार्यम तद अंतरोति सर्वम निषेध में इत्यर्थ सर्वम निषेध्यम श्रृणु सर्वम निषेध्यम निषेध्य पद केवल अध्याय होने से सर्व के साथ अन्य करके हो जाए हाँ सर्वम श्रेणु कहने के लिए कोई विशेषण नहीं होता सर्वम सब सुनो करके सर्वम सुनो के तो अर्थ तो होगा किंतु कोई आगे क्योंकि आगे थोड़ा विस्तार से कहते हैं किंतु हाँ वो भी हो जाएगा कि सर्वम निषेध तो सर्व निषेध होगा तो निषेध कोटि में सब आ जाएगा पूरा श्लोक का अन्वय अलग कर देंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएगा तत् तद ज्ञान समुत्थस्य तद ज्ञान समुत्थस्य समुत्थस्य तत् सर्व नहीं होता है समुत्थस्य सर्वस्य अज्ञान समुत्थस्य सर्व निषेध सर्व यथाता निषेध से हो जाएगा सर्व निषेध तो कौन से कहाँ अज्ञान समुत्थस्य ब्राह्मण नहीं अच्छा तद ज्ञान में हाँ वो तो तद ज्ञान ब्राह्मण अज्ञान ब्राह्मण अज्ञान अज्ञानात् समुत्ति से अज्ञान समुत्थ अज्ञान समुत्थस्य निषेध अज्ञान समुत्पन्न जितने सब निषेध तो सर्वम क्रिया विशेषण कर देने से ठीक है उसके साथ हो जाएगा तो निषेध में ही सब आ जाएगा ये हो गया 78 तथापि कार्य कारण अतिरिक्त न अनिषेध्यन केन चिद आत्मन सद्वितीयत्व कार्य कारण अतिरिक्त कोई होगा अनिषेध्य हो तो सद्वितीय इति आशय तत्किम वांग मनसातीत न वा जो कुछ है वांग मनसातीत है अथवा नहीं है विकल्प आदि यदि वाग्मन साधित कहे तो आत्मस्वरूप ही तस्य आत्मान अतिरिक्त मन मानो और अतिरिक्त कहेंगे तो द्वितीय दुष्यति मान मानाभिमान यावान कश्चित विषय इष्यते उक्तयोर्मध्यवर्त्येव कार्यकारणयोरसौ मानाभिधानयोर यावत् कश्चित् विशेष्यते उक्तयोर्मध्यवर्ती कार्य कारणयोर मध्यवर्ती एव असौ जितने प्रमाण और शब्द का विषय है तो जितने विषय है कार्य कारणयोर असौ मध्यवर्ती उसमें में आई उससे अतिरिक्त कुछ नहीं तो वो सब भी निषेध हो जाता है ओ